Sabik ng mahalikan, mayakap ka't masayaw sa ulan, ng mundo'y gagaan. Mundo ko'y gagaan. Maligaw man ang landas ay hahanapin ang kalsada patungo sa'yo. Ikaw ang daan. Lumilim man ang paligid ay ikaw pa rin ang ilaw ko. Bakit tuhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw ibibitaw sa iyong sayaw? Laging ikaw, ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Hindi na mapakali, puso'y nagmamadaling lamingin at suyuin ka. O aking giliw, ako'y iyo. Kahit pa matalisod, mapagod at humigay ang tuhod, di ako hinto. Ikaw aking dulo. Wawala man ang ano ko, nandito ka o ilaw ko. Ako'y giniginaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw.